obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 9:00. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik. Dziś kolejne spotkanie z przedstawicielami prezydenta w sprawie programu SAFE zapowiedziała w Trójce pełnomocniczka rządu. Razem z mrozami wracają rosyjskie ostrzały infrastruktury, ostrzega swoich rodaków prezydent Ukrainy. Rezygnacji z dostaw rosyjskich surowców ma domagać się w Budapeszcie szef amerykańskiej dyplomacji. Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie przedstawicieli rządu i kancelarii prezydenta w sprawie podpisania ustawy dotyczącej programu SAFE, zapowiedziała w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce pełnomocniczka rządu do spraw programu. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że gotowa jest na każdą rozmowę z politykami z Pałacu Prezydenckiego. Na razie jestem zdeterminowana, żeby do końca rozmawiać z Pałacem Prezydenckim, bo mamy przed sobą Senat. Rozmawialiśmy i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ja uważam, że to była dobra rozmowa, bardzo merytoryczna. Jeżeli są wątpliwości po stronie Pałacu Prezydenckiego, będę je do końca rozwiewać, bo wiem, jak ten program jest skonstruowany i wiem, że jest dobrze skonstruowany i wiem, że jest potrzebny po to, żebyśmy byli bezpieczni. Program SAFE jest bardzo ważny, ale najpierw trzeba wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jak choćby oprocentowanie, mówi doradca prezydenta Jakub Banaszek. Wątpliwość nie polegała na tym, że ktokolwiek powiedział, że to jest za mało, za dużo. Na początku nie było wiadomo, czy to są 3 czy 4%. Dlaczego? Bo choćby na posiedzeniach Komisji Parlamentu Europejskiego mówiono już o 4%, a w przekazie medialnym otrzymywaliśmy informację, że to są 3%. Rządowy projekt ustawy wdrażający SAFE przyjął Sejm, teraz zajmie się nim Senat, potem przepisy trafią do prezydenta. Rada przyszłości to szansa, by pomóc Polsce, mówi profesor Krzysztof Pyrć. Rada została powołana przez premiera Donalda Tuska jako organ doradczy rządu, który będzie się zajmował gospodarką, biznesem i nauką. Celem jest określenie kierunków rozwoju nauki oraz bezpieczeństwo technologiczne, dodaje naukowiec. Rada skupia się na tym, jak sprawić, żeby w Polsce więcej firm technologicznych powstawało, żeby nauka faktycznie przekuwała się na społeczeństwo, przekuwała się na gospodarkę, no i żeby nasza gospodarka przeszła na te tory technologiczne, żebyśmy mieli przewagi technologiczne, a niekoniecznie tylko wynikające na przykład z tańszej siły roboczej. Rada Przyszłości składa się z 18 przedstawicieli świata nauki, biznesu i technologii. Ma wypracować rekomendacje dla rządu w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja czy sektor kosmiczny. Przed kolejnymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę cieplną i energetyczną ostrzegają władze Ukrainy. Kraj wciąż odczuwa skutki poprzednich uderzeń. O szczegółach z Lwowa Paweł Buszka. Mieszkańcy obwodu lwowskiego wciąż doświadczają przerw w dostawach prądu. W gorszej sytuacji są mieszkańcy Kijowa. Tam około 500 bloków jest odciętych od ogrzewania. Tymczasem temperatura znów w nocy spada do minus kilkunastu stopni Celsjusza. Ukraiński prezydent ostrzega, że Rosja ponownie to wykorzysta. Przed nami kilka mroźnych dni. Wszyscy widzieliśmy, jak Rosja to wykorzystuje. Proszę, chronimy siebie. Reagujmy na alarmy bombowe. Ostatniej nocy alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w ukraińskiej stolicy, ale też w kilku obwodach. Rosjanie używali dronów uderzeniowych typu Shahid. Wystrzelili też rakietę hipersoniczną. Ze Lwowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzień po wizycie w Bratysławie amerykański sekretarz stanu przylatuje do Budapesztu. W planie Marco Rubio są m.in. rozmowy na temat inicjatyw pokojowych w regionie. Choć wizyta amerykańskiego szefa dyplomacji to na pewno ważne wydarzenie nad Dunajem i Cisą, to walczący o utrzymanie władzy Viktor Orban wolałby odwiedziny samego Donalda Trumpa. Wybory na Węgrzech odbędą się za 55 dni, ale w tej chwili wizyta amerykańskiego prezydenta wydaje się mało prawdopodobna. Sekretarz stanu na pewno poprze Fidesz, choć oficjalnie rozmowy w Budapeszcie mają dotyczyć stosunków dwustronnych i omówienia inicjatyw pokojowych w regionie. W nastawionej na biznes amerykańskiej polityce zagranicznej nie brakuje też trudnych tematów między Waszyngtonem i Budapesztem. Oczekuje się, że Marco Rubio będzie też domagał się od Węgrów rezygnacji z rosyjskich źródeł energii. Rząd Viktora Orbana robi niewiele, by kupować coraz więcej, na przykład amerykańskiego gazu i ropy naftowej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Trudne warunki drogowe na Lubelszczyźnie. Wszystkie trasy są przejezdne, ale miejscami trzeba uważać, mówi Paweł Zdybel z tamtejszego zarządu dróg. Bartew, Lubartów, Puławy, przez całą centralną część województwa, aż do wschodu, po Krasnystaw, Kraśnik, Dychawę. Tutaj mamy zajeżdżony śnieg, ale kolejne są czarne. Z kolei na północy i na północnym wschodzie, okolice Biłgoraja, Łukowa, Tomaszowa, Lubelskiego czy Chrubieszowa, tutaj napotkamy zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. Na drogach krajowych w rejonie Lubartowa, Zamościa i Kocka może leżeć błoto pośniegowe. Klimat. Jakość powietrza w Gdańsku, Otwocku i Bielsku-Białej jest dostateczna, w Grudziądzu, Gorzowie, Łasku, Ostrowcu, Zamościu, Jarosławiu, Suchej, Beskidzkiej i Bielsku-Białej umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 27% energii, można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak. Na zimowych Igrzyskach Olimpijskich dziś oczy polskich kibiców powinny być zwrócone na Predazzo. Będzie to ostatnia szansa dla skoczków, by na Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech sięgnąć po medale. Konkurs duetów, w którym liczymy na Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, który miał trudny sezon, ale na Igrzyskach odżył, a w sobotnim konkursie był 14. Po prostu dużo więcej luzu w tych skokach, dużo więcej pewności siebie, takiego przekonania w tym wszystkim i kroczek po kroczku zaczyna to lepiej wychodzić. Początek zawodów o 19:00. Proszę też nas nasłuchiwać. Dariusz Urbanowicz z pewnością będzie zdawał relacje ze skoczni w Predazzo. To jeszcze jedna zapowiedź, ale już nie związana z igrzyskami, tylko z piłką nożną. W meczu kończącym 21. kolejkę Ekstraklasy Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z ostatnim Brukbetem Termaliką Nieciecza. Prowadzący Górnika Michał Gaszparik przed starciem w Niecieczy narzeka na meczowe błędy, które bywają kosztowne dla jego zespołu. Dla mnie jest to trochę takie dziwne, bo nie pozwolimy dużo przeciwnikowi, ale zawsze mu pozwolimy to w jedną bramkę i często jest to pierwsza bramka w meczu, a potem jest ciężko. Zawsze zrobimy jakiś jeden błąd i ten przeciwnik to wykorzysta. Na razie gramy na Termalice i potem domu z Pogonem Szczecin to nam pokaże. Jeszcze myślę, że takie 2-3 kolejki i już będzie widać, że kto gra na pewno u góry i potem ten środek będzie trochę niżej. Początek meczu o 19:00. Na koniec bardzo dobre wiadomości z Portugalii. W ekipie piłkarzy FC Porto w wygranym 1-0 meczu z Nacionalem Funchal błysnął Jan Bednarek. Obrońca reprezentacji Polski zdobył w 60 minucie gola głową na wagę 3 punktów. Z kolei od pierwszej minuty w składzie pojawił się Oskar Pietuszewski. 17-latek sprowadzony niedawno z Jagiellonii Białystok spędził na boisku 59 minut i stał się najmłodszym zawodnikiem w historii, jaki pojawił się w wyjściowym zestawieniu klubu Sport. Sportowego. Poniedziałek mroźny, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. W południe będzie minus 15 stopni w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. Najcieplej, choć też poniżej zera, dziś miejscami na Dolnym Śląsku, do minus 1 w okolicach Legnicy. Na południu i zachodzie kraju popada też śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Staszek Perzyna i Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek, a skoro już 8 po 9, to czas na drugą zmianę. Niespodzianka? Mariusz Owczarek, dzień dobry. Trochę tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ale ta taka niespodzianka, że dzisiaj rano telefon, Mariusz, nie, przybywaj? Aż tak to nie. Czyli to widziałem trochę wcześniej. To było zaplanowane jednak. Witamy Państwa. Tak, Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 11:00. Dobrego dnia. Take my heart of mine. na ulicach. Dzisiaj mroźno. W drodze do radia odczuwalna minus 19. Tak mi pokazywał telefon, naprawdę. No proszę Państwa, ale kiedy ma być zimno, jeśli nie w połowie lutego? Proszę się ubierać na cebulkę, dbać o siebie i wszystko będzie dobrze. Doczekamy do wiosny. Dziś mam przyjemność spotkać się z Państwem właśnie o tej porze, po 9 w audycji Dobrego Dnia. Mateusz Tomaszuk na krótkim urlopie, zatem wszystko wróci wkrótce do normy. A teraz 13 minut po 9, to jest czas na naszą piosenkę dnia w Trójce. Anna Calvi, Iggy Pop, God's Lonely Man. Shapeless, shameless, on your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm but no bound in case of time, tuck fist up, the night go so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, cause I'm God's lonely man. Oh, marca ukaże się epka Is There All There Is? Epka Anny Calvi, na której znakomici goście. Znany już Państwu utwór, który wykonuje Anna Calvi i Perfume Genius. Także ta piosenka z Iggy Popem, God's Lonely Man, nasza piosenka dnia w Trójce, ale także wspólne nagrania z Laurie Anderson i Mattem Berlingerem. To już 20 marca epka Anny Calvi. To właściwie już za moment, bo to za 5 tygodni, to ani się obejrzymy i już będzie z nami cały zestaw tych nowych piosenek artystki. Dzisiaj w Dobrego Dnia, jak Państwo słyszą, sami starzy, dobrzy znajomi. Bruce Springsteen otworzył nasze spotkanie, potem Anna Calvi, Iggy Pop. Tak będzie do 11. Zajrzymy sobie do zestawu trójkowych nowości. Zajrzymy także oczywiście do muzycznego kalendarza. Tak do 11 dzisiaj Państwu gra Trójka, życząc dobrego dnia. Yesterday's doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand,

ze mną mecenas Łukasz Hacia. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Od soboty mamy nowe zasady ustalania powierzchni mieszkań od deweloperów. Co się zmieniło w liczeniu metrażu mieszkań 13 lutego i czy to koniec sporów o zawyżony metraż w umowach? A więc przede wszystkim od tego czasu nie ma już wątpliwości, że nie należy liczyć metrów mieszkania pod ściankami działowymi. I no, to jest kluczowe na pewno właśnie w związku z wieloma sporami, które się pojawiły pomiędzy nabywcami a deweloperami. Właśnie jak należy liczyć te metry? No bo metry pod ściankami to często jest pomiędzy 1,5 a 3 metry, tak? No, jeśli chodzi o tą powierzchnię. Konkretne kwoty. W Warszawie 20 tysięcy za metr kwadratowy, no to łatwo sobie policzyć. Tak, właśnie. Zależy kto w jakim miejscu i kiedy kupował, tak? Ale to są rzeczywiście duże kwoty. Czasami ktoś może na nie tak bardzo nie zwrócić uwagi, nawet jak kupuje mieszkanie przy dużej kwocie, ale to i tak wiadomo, to jest te 60 tysięcy czy 30, to jest bardzo duże sumy, więc mamy w tym momencie rozwiane te wątpliwości. One są, te przepisy zdecydowanie na korzyść kupujących. Tak więc zarówno jest to dobra wiadomość dla tych, co będą kupować teraz, ale też tych, co już kupili i na przykład spierają się z deweloperami, no to jeżeli mają już jakieś pozwy sądowe, one trwają, te sprawy, to też jest ważny argument w tych procesach. Tak więc. No właśnie, najważniejsza zmiana, nabywca powinien zapłacić za taką powierzchnię mieszkania, z jakiej może korzystać. Dokładnie, jest to. Od marca, czyli już niedługo, w życie wchodzą obowiązkowe mediacje w sporach budowlanych. Na czym będzie polegać ten nowy obowiązek? No i jakie spory obejmie? A więc jest to, ta zmiana dotyczy głównie spraw gospodarczych pomiędzy dotyczących robót budowlanych, bardzo szeroko pojętych. Tak więc nie tylko samego wykonawstwa, ale także robót projektowych i tym podobnych, związanych z całym procesem budowlanym. Na ten moment sąd po prostu ma obowiązek skierować strony do mediacji. Jest to o tyle istotne, że jest to dobry kierunek, na pewno można tak stwierdzić, że ustawodawca zauważył pewną specyfikę sporów budowlanych, że one są bardzo skomplikowane, często trwają bardzo długo, wymagają niemalże w każdym przypadku przynajmniej jednej, jak nie kilku opinii biegłych. Te opinie trwają, ich przygotowanie trwa długo, jest kosztowne. Do tego jeszcze, to już tak w tej praktyce tych sporów budowlanych, no zawsze jest tak, że jedna strona z tą opinią się nie zgadza, wnosi kolejne zarzuty, są przygotowywane kolejne opinie, tak więc obciąża to bardzo mocno na ten wszystko moment. Wszystko trwa i kosztuje. Tak, wszystko trwa, kosztuje, sądy są przeciążone, nie tylko tymi sprawami, ale no one naprawdę wymagają od sędziego dużo pracy. W związku z czym no, postanowiono spróbować, tak, znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że będą one się kończyły wcześniej, na wcześniejszym etapie. Mediacja rzeczywiście jest skutecznym narzędziem rozwiązywania tych sporów. Tylko no, dobre jest to, że został dostrzeżony problem, ale to można powiedzieć, że jest taki trochę listek figowy na całe problemy branży budowlanej, bo największym kłopotem jest tu pewna nierównowaga stron. Tak? I mamy ewidentnie przewagę po stronie inwestorów, deweloperów w stosunku do tych firm wykonawczych, tak? I tych podwykonawców często mniejszych. Tak, dokładnie, małych, średnich czy mikrofirm. No i ten podmiot większy, czasami to jest inwestor, czasami generalny wykonawca, no skoro on te środki przetrzyma, tak? I nie chce ich zapłacić temu drobnemu wykonawcy, czasami są to bardzo duże sumy, to dla wykonawcy no pozostaje, no on albo może się już wcześniej dogadać, często ma problemy z płynnością. Skoro nie dostał jednej, drugiej, trzeciej faktury, no to potrzebuje tych pieniędzy jak tlenu, żeby przetrwać, żeby zapłacić swoim pracownikom, kupić kolejne materiały, żeby zrealizować tą budowę, a środków nie utrzymuje. Bardzo często, to z praktyki wiemy, bo takich sporów budowlanych prowadzimy bardzo dużo, zarzuty ze strony inwestora właściwie są trochę albo bardzo naciągane, dotyczą niewielkich jakichś niewielkich prac. Czyli co, te mediacje mogą nie pomóc? Na razie chociaż pierwszy krok został zrobiony, tak? Przy czym problem duży może być, znaczy ważne, żeby zrobić, tak sprawić, żeby te mediacje miały sens, żeby to ryzyko dla inwestora, jak i dla wykonawcy wejścia w spór było podobne, tak? Żeby zrównać to. Więc w sytuacji, gdyby jeszcze zmienić przepisy dotyczące zabezpieczenia, że inwestor wiedział, że jeśli wejdzie w spór, to nie tylko jego najgorszym, tym co najgorsze może go spotkać, jest to, że on będzie miał bardzo opóźniony, znaczy tak, kredyt, który zostanie... Miejmy nadzieję, że te mediacje chociaż zapoczątkują dobre zmiany. I jeszcze jeden temat na koniec. Polski Fundusz Rozwoju zaczął pozywać przedsiębiorców, którzy w jego ocenie składali nieprawdziwe dane we wnioskach o subwencje z tarcz finansowych, które były oferowane w czasie pandemii COVID-19. Sąd Najwyższy podważył jednak argumenty PFR-u. To może być takie przełomowe stanowisko. Zdecydowanie. A firm zainteresowanych sporo, bo to kilkanaście tysięcy. Pozwanych przez PFR zostało 16 tysięcy, przy czym niewykluczone, że pozywanych będzie więcej. I tutaj PFR te firmy pozywał, często jakby zarzucając im pewne podanie nieprawdziwych oświadczeń, nieprawdziwych danych. Jednak on oceniał to już na podstawie regulaminu, który zmieniał po czasie. Czyli zmieniał te zasady gry w trakcie. I tu Sąd Najwyższy jednoznacznie się wypowiedział, że taka zmiana zasad jest niedopuszczalna. Należy oceniać te oświadczenia, badać sytuację przedsiębiorców zgodnie z tym regulaminem, który był w chwili podpisania umowy. Co więcej, wiele obowiązków, które PFR chce narzucić przedsiębiorcom, zostały zawarte w uchwale Rady Ministrów. Tutaj też zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, taka uchwała Rady Ministrów nie może wiązać przedsiębiorców. To nie jest akt prawa, który podlega badaniu przez Sąd Najwyższy. W związku z czym wszelkie obowiązki zapisane w tej uchwale powinny dotyczyć wyłącznie PFR-u, a nie mogą oddziaływać na przedsiębiorców. Czyli ważne tutaj decyzje, no i miejmy nadzieję, że sądy tutaj będą porządnie rozpatrywać te sprawy przedsiębiorców. Mecenas Łukasz Chacia był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia jeszcze. Do widzenia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za te porcje ważnych informacji i słyszymy się o 16:30 znów, tak? Tak, wszystko się zgadza. Zatem do usłyszenia. Witaj w moim świecie nieznajomym. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu. Hey! Witaj w moim świecie. To Edyta Bartosiewicz, piosenka z filmu Kubuś i przyjaciele z 2011 roku. Dobrze pamiętam premierę tego utworu na antenie Trójki, a to już było 15 lat temu. Zostajemy przy datach, ważnych datach w kalendarzu muzycznym. 65. urodziny obchodzi dzisiaj gitarzysta zespołu Duran Duran, Andy Taylor. A View to a Kill, tytułowa piosenka z filmu z Jamesem Bondem, 1985 rok. Roger Moore w roli agenta 007. Andy Taylor, gitarzysta zespołu Duran Duran, obchodzi dziś urodziny. W audycji Dobrego Dnia zajrzeliśmy po raz pierwszy i nie po raz ostatni do kalendarza muzycznego. Gdybyśmy teraz mieli jeszcze takie czasy, kiedy państwo, wyobraźmy sobie to, państwo nie mają w swoich smartfonach aplikacji, która w 5 sekund rozpoznaje artystę, to ciekawe, czy państwo by rozpoznali ten głos? forgotten streets. Who'd have guessed by chance we'd meet? Cigarette smoke and a cheeky grin. You play the game and always win. Take my hand to the laundromat jukebox, we'll dance. You'll be my world, will you be my girl? Someday komu ze słuchaczek i słuchaczy Trójki udało się rozpoznać, ale także nie oszukujemy, tylko tak ze słuchu, że to Rick Astley. 60. urodziny artysty, 6 lutego obchodził wokalista i taki prezent zrobił sobie, no i nam też. Waiting on You to jest nowy singiel. No w czasach, kiedy brzmień lat 80. wokół nas bardzo dużo, no ciekawe, jak sobie poradzi ta piosenka w tym świecie, kiedy co tydzień w piątek docierają do nas setki tysięcy nowych utworów. Rick Astley, Waiting on You w Trójce. Za 10, a właściwie już za 9 minut 10. Następny głos znają Państwo doskonale i tu z pewnością nie będą potrzebne żadne aplikacje w smartfonach. Last train, I'm running.